Radio Muslim Yogyakarta memberikan akidah, mendapatkan syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala wit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Sehingga wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing sunggalipun wekdal ingkang wonten ing mriki kula panjenengan sami menika sami-sami nyinau napa ingkang dados firman-firmanipun Allah Subhanahu wa taala lan napa mawon ingkang dados pitutahipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat lan ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika kita kaji ayat-ayat khusus ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing surah Al-Ahzab ayat kaping 70 dumugi 70 setunggal. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, iwong kang bodho iman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Do takwa sira kabeh marang Gusti Allah lan do omongo kanthi omongan kang bener. Ucapno ucapan kang bener. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Gusti Allah bakalan dandani amal-amal sira lan ngampuni dosa-dosa sira. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, lan sing sapa wong taat marang Gusti Allah lan rasule, iki menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima. Temen dhewekne wis menang kanthi kemenangan kang gedhe banget. Nah, Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala wonten ing tafsiripun Nida'atul Rahman li Ahli Iman lan biasa nggih kita pendet faedah-faedah saking nopo ingkang tetus selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala wonten ing kitab punika kangge kita kaji napa ingkang dados makna lam tafsir saking ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu punika. Yang baik ngendikake udzkur ayyuhal qari al-karim ma araftahu min sirri nida'illahi ta'ala lil mu'minina bi'unwanil iman. Kita imut, Bapak Ibu, para pamirsa, radio muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Napa ingkang sampun kula panjenengan sami mangertosi saking rahasia Anggenipun Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin kanthi panyebutan keimanan. Kula panjenengan sami dipun timbali kanthi panyebutan keimanan ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Wa annahum ma yunadihim illa liya'murahum aw yanhahum. Allah taala menika nalikanipun nimbali menika kangge ndawi utawi kangge ngawisi. Ayubasyirahum aw yunadzirahum utawi paring kabar gembira utawi paring peringatan. Wadzalika rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim. Lan kados mekaten menika awit rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin lan mergo ihsanan terus anggenipun Allah Subhanahu wa taala menika tumindak becik dumateng tiang-tiang mukmin min ajli ayakmulu wa yusidu supados tiang-tiang mukmin menika saged pikantuk kesempurnaan lan pikantuk kebahagiaan. Nah, wahahuna dha ta'ala liyunadihim lan wonten ing mriki Allah taala nimbali tiang-tiang mukmin punika kanthi ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman wa ya'muruhum bitaqwahu lan Allah taala dawuhi supados takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ittaqwahu hiyal muhaqqiqatu li wilayatihi ta'ala lahum ba'dal iman. Awit takwa punika ingkang saged ngantaraken tiang mukmin menika pikantuk derajat perwalianipun Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados iman lan takwa menika ingkang saged dadosaken perwalianipun Allah Subhanahu wa taala ngantaraken utawi ndugekaken tiang mukmin menika tumuju derajat wali ini pun Allah Subhanahu wa taala. Wa man waliyahullahu la yakhafu wa la yahzanu. Lan sok sinten tiyang ingkang dipun dadosaken wali dening Allah Subhanahu wa taala piyambake mboten gadahi raos ajrih lan mboten bakalan gadahi raos sedih. Al khauf wal hazan. Menika wonten bentenipun khauf menika ajrih kegandengan kalian napa kegandingan kalian takdiripun wonten ing taun-taun ingkang ngajeng lan hazen menika sedih merga takdiripun wonten ing taun-taun ingkang kepungkur. Dados takdiripun ingkang sampun kalampahan. Sedih merga takdir ingkang sampun kalampahan. Menawi khauf menika ajrih utawi khawatir kegandengan kalian takdir ingkang dereng kalampan. Nah, tiang ingkang dipun dadosaken wali dening Allah Subhanahu wa taala niku mboten bakalan gadahi raos khauf, mboten bakalan gadahi raos hazan. Menika ical danten. Piyambake mboten khawatir kegandengan kalian masa depanipun lan boten sedih kegandengan kalian takdiripun ingkang sampun kalampan. Sedih mergo takdiripun ingkang sampun kepungkur. Wonten sedherekipun ingkang sedo, wonten keluarganipun ingkang sedo, menika lajeng ndadosaken kasedihan. Tapi mbak insyaallah boten ngantos nggih sedih kados dene kesedihan ingkang dipun alami tiang-tiang ingkang mboten nggadahi keimanan. Wa man adahullahu lan sok sinten tiang ingkang dipun musuhi dening Allah Subhanahu wa taala piyambake mboten bakalan ngerasakan aman lan piyambake mboten bakalan ngerasakan bahagia. Sinten menika musuhipun Allah Subhanahu wa taala? Tentu kemawon tiang-tiang ingkang menika nentang tiang-tiang ingkang nabrak aturan-aturan ingkang sampun dipun damel dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an lan wonten ing sunnah. Nah, menika musuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lan tiang ingkang dipun musuhi dening Gusti Allah mboten bakalan ngerosaken remen, mboten bakalan ngerosaken bahagia, mboten bakalan ngerosaken aman. Nah, menika kedah kita imut-imut. Wahada wa'lam anna taqwallahi azza wa jalla haqiqatuha khawfun minallahi azza wa jalla yahmilul khaifa ala adami maksiatihi azza wa jalla. Lan taqwa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala menika hakikatipun ajrih dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang raos ajrih menika ndadosaken tiyang wau lajeng ninggalke maksiat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala wonten ing tumindakipun nggih semanten ugi wonten ing zahiripun lan batinipun. Wa yahmiluhu dhalika ala ayyatlubal ilma liya'rifa ma amara Allah ta'ala bihi ibadahul mu'minina wa ma nahahum anhu minal i'tiqadati wal aqwali wal a'mali was sifati wa yujahidu nafsahu fi dhalika hatta yablugha biha darajatat tuma'ninati. Semanten ugi takwa menika wau nggih menika raos ajrih ingkang ndadosaken tiyang ingkang gadhah raos wau ninggalke maksiat semanten ugi raos ajrih menika wau nggih yahmiluhu dzalika ala ayatlubal ilma ndadosaken piyambake menika purun talabul ilmi ndadosaken piyambake menika remen talabul ilmi. Nah menika ingkang kedah kula panjenengan sami catet ugi menawi ketakwaan menika raos ajrih dumateng Gusti Allah ingkang dadosaken nggih tiyang ingkang gadahi raos ajrih menika wau lajeng ninggalke maksiat lan nindakke napa ingkang dados dawuhipun Allah taala. Zahir utawi batinipun. Semantan ugi raos ajrih wau ndadosaken piyambake lajeng purun talabul ilmi. Purun talabul ilmi. Liya'rifa ma amarallahu ta'ala bihi ibadahul mu'minin. Supados piyambake menika saged mangertosi napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun tiyang-tiyang mukmin lan napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala arupi i'tiqadat. Keyakinan-keyakinan, semanten ugi ucapan-ucapan, tumindak-tumindak, lan ugi sifat-sifat ingkang dipun awisi. Lan wayujahidu nafsahu fi dzalika piyambake menika teman-teman. Anggenipun tolabul ilmi, anggenipun indak kidawi Gusti Allah, anggenipun nebihi awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Hatta yablugha biha darajatat tumakninati ngantos piyambake menika dumugi derajat tumakninah. Tetes tiyang ingkang takwa menika insyaallah bakalan pikantuk tumakninah. Menawi ketakwaanipun menika leres dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fatusbihu wala fatusbihu la tafrah illa bi ta'atillah azza wa jalla wala tahzan illa min ma'siyatihi ta'ala. Pramila piyambake menika dados tiyang ingkang la tafrah illa bi ta'atillah boten bahagia boten remen kejabi kanthi nindakake ketaatan dumateng Allah lan piyambake menika boten sedih kejabi mergo maksiat saking Allah Subhanahu wa taala. Niku subhanallah. Tingkatan takwa ingkang sae menika dumugi tingkatan ingkang kados mekaten. Tiang menika menawi ketakwaanipun sae piyambake menika dados tiang ingkang nalikanipun remen-remenipun menika mergo takwa dumateng Gusti Allah. Lan nalikanipun sedih-sedihipun menika namung mergo maksiat. Pramila piyambake saged remen bahagia niku kanthi taat dumateng Allah. Piyambake menika sedih mergo kemaksiatanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila remen lan sedihipun, bahagia lan ugi sedihipun menika karana taat dumateng Allah lan karana maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun kebalik. Dados piyambake menika remen mergo maksiat, sedih mergo taat. Tapi menawi tiyang ingkang takwa kanthi ketakwaan ingkang sae menika anggenipun remen, remenipun mergo taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambai sedih, sedihipun menika mergo maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ateges anggenipun nindakake maksiat menika dadosaken sedih. Nah, kedahipun tiyang mukmin kados mekaten. Wa tusbihu haluhu al-imanu biliqa'illahi wa ridha biqada'illahi wal qana'atu bi'ata'illah. Pramila kondisinipun tiyang wau menika dados tiyang ingkang iman dumateng dinten kiamat, iman dumateng dinten nalikanipun piyambake sakmangke kepanggih kalih Gusti Allah, lan ridha dumateng qada'ipun Allah Subhanahu wa taala, qanaah dumateng peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fi doa salihin sebagaimana kados dini nggih, kama warada fi doa salihin nggih kados dini napa wonten dunganipun tiang-tiang ingkang salih. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna bi'ata'ika. Duh Gusti, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Kaula nyuwun dumateng paduka jiwa ingkang tenang. Tu'minu biliqa'ika, ingkang iman dumateng dinten kiamat. Wa tardha biqada'ika, ingkang ridha dumateng qadha lan qadaripun paduka. Wa taqna bi'ata'ika, lan ingkang qana'ah kanthi peparingipun paduka. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wa qulu qawlan sadida, lan omongno omongan kang bener, ucapno ucapan kang bener. Hadza amrun akharu ba'dal awwal, wa huwa ay yaqula al-mu'minu idza qala illa ma kana sa'iban sidqan nafi'an ghaira dhalin hatifan musiban dza atharin mahmudin. Nah, menika perkawis ingkang sanes sak sampunipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang awal wau inggih menika sak sampunipun dawuhipun supados takwa menika supados menungso supados tiyang mukmin menika nalikanipun ngendikan menika ngendikan ingkang leres, ngendikan ingkang bener. Kados pundi nalikanipun ngendikan menika pangandikanipun ingkang bener, jujur, manfaat, mboten dadosaken madarat. Dados bener, mboten ngapusi, nggih jujur, lajeng nafi'an, nggih. Enggak ada manfaat sanes pangantikan pangantikan ingkang muspro, pangantikan pangantikan ingkang boten gadai faedah. Lan ghairu dharin boten gadai madarat. Hadifan musiban dha atharin mahmudin. Gadai tujuan ingkang sae leres lan gadai athar ingkang napa sae ugi. Waqad arafahu ba'duhum lan sebagian saking para ulama menika ngendikake maknanipun al-qaulus sadidu huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan ingkang bener menika inggih menika ucapan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa al-qasdul haqqu wa huwa alladhi yuwafiqu dhahiruhu wa batinuhu. Dhahiruhu batinahu. Wa huwa ma urida bihi wajhallahi duna siwahu. Idhil qawlu sadidul ladhi amara ta'ala bihi ibadahul mu'minina yashmalu kulla hadhihi ta'rifati wa yazid. Lan ucapan tauhid menika wau al-qaul as-sadid menika maknanipun ucapan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menika tujuan ingkang hak. Lan antaranipun zahir lan antaranipun batinipun menika kedah selaras, kedah sami, kedah cocok. Terus ampun ngantos ucapanipun zahir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ananging batinipun menika mboten. Wa huwa ma urida bihi wajhallah. Lan menika kalimat ucapan ingkang dipun niataken karana wajahipun utawi karana ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sanes liyanipun. Nah, al-qaulus sadid wonten ing ngendikanipun Allah taala menika wa qulu qawlan sadidan lan ucapna ucapan kang bener. Ya, ucapan kang bener menika nggih ingkang dipun dawuh kitening Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun menika cakupanipun sedaya pangertosan ingkang sampun kasebat. Sedaya pangertosan ingkang sampun kasebat. Ateges napa? Nggih kalebet ucapan ingkang leres, ucapan ingkang jujur, ucapan ingkang manfaat, ucapan ingkang boten dadosaken madarat, gadhahi tujuan ingkang sae. Lan ucapan ingkang bener menika ugi ucapan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ingkang antaranipun dhahir lan batinipun menika sami cocok nggih. Lan anggenipun ngucapaken menika karana bikan ngarep-arep pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ah menika sedaya pangertosan menika kalebet nggih saking pangertosan al-qaul as-sadid. Wa'lam anna Allah Ta'ala ja'ala thamarata taqwana lahu wa qawlana li ba'dina al-qawla sadida islaha a'malina wa maghfirata dhunubina wa fi tahqiqi hadainil matlabaini sa'adatud darain. Lan kula panjenengan sami kita mangertosi menawi Allah Subhanahu wa Ta'ala menikun dadosaken buah saking ketakwaan kula panjenengan sami, ucapan kula panjenengan sami ingkang leres dumateng sesami gesang, sesami tiyang mukmin, menika amal-amal kula panjenengan sami menika bakalan dipun leresaken dening Allah Subhanahu wa taala, lan ugi dosa-dosa kula panjenengan sami bakalan dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika ketakwaan menika nuwuhaken perkawis ingkang kados mekaten. Terus takwa menika saged nuwuhaken napa takwa lan ugi ucapan ingkang leres menika saged nuwuhaken magfirata dzunub dosa-dosa kula panjenengan sami bakalan dipun ampuni semanten ugi islahu a'malina. Amal-amal kula panjenengan sami bakalan dipun leresaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, menawi pikantuk ingkang kados mekaten menika kula panjenengan sami ugi bakalan pikantuk kebahagiaan wonten ing dunya semanten ugi wonten ing akhirat. Pikantuk kebahagiaan wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Nah, kenapa nalikanipun kula panjenengan sami menika amal-amalipun menika dipun leresaken dening Gusti Allah. Kados pundi amal menika dipun leresaken ingkang saderengipun menika boten leres lajeng dipun tuntun dados amal ingkang leres nggih. Lan dosa-dosa kula panjenengan sami menika dipun ampuni menika saged ndadosaken kebahagiaan donya lan akhirat menika lalah-lalahipun kados pundi nggih. Takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala menika ndadosaken suci jiwa kula panjenengan sami awit takwa menika nuwuhaken napa magfiratu dzunub nggih dosa-dosa wau dipun ampuni. Pramila takwa menika ndadosaken suci jiwa-jiwa kula panjenengan sami lan ndadosaken bahagia wonten ing akhirat. Kanthi napa nggih jiwa kula panjenengan sami menika ingkang suci dipun suciaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah taala ngendikake qad aflaha man zakkaha. Temen untung wong kang wis nyuciake jiwane. Wa makna aflah faza lan makna aflah menika nggih pikantuk kemenangan menika nggih faza wau nggih kemenangan utawi keberuntungan lan al fauz wonten ing mriki nggih awet dipun ngendikake faqad faza fauzan adzima temen dhewekne bakalan oleh kemenangan kang gedhi. Ingkan dipun maksud al-fawz menika an-najatu minan nari wa dukhulul jannah. Selamat saking neraka lan saged mlebet wonten ing swarga. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah lajeng wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sok sinten tiyang ingkang taat dumateng Gusti Allah, taat dumateng rasuli, temen dhewekne bakalan pikantuk kemenangan kang gedhi banget. Amma ta'atullahi wa ta'atu rasulihi fa innaha fil amri wan nahyi wat targhibi wat tarhibi wa fin nafali wal makruhi. Taat dumateng Allah taala lan taat dumateng rasulipun menika wonten ing dawuh-dawuhipun, wonten ing larangan-laranganipun. Dados taat wonten dawuhipun lan wonten laranganipun menika ugi dipun tebihi. Tak dipun taati. Ateges nek Gusti Allah ngawisi sanging sunggalipun perkawis menika lajeng dheweke taat. Nebihi perkawis menika wau. Lan semanten ugi taat dumateng Allah Subhanahu wa taala menika wonten ing perkawis ingkang sunnah lan perkawis ingkang makruh. Nggih. Tetes wonten ing perkawis sunnah menika ugi dipun taati, wonten ing perkawis ingkang makruh ugi dipun tilar. Hamba menika makruh. hamba'a menika sunnah. Dados taat wonten ing mriki niku mboten namung taat ingkang wajib lan ingkang haram. Ananging ingkang sunnah ugi menika dipun tindakake lan ugi ingkang napa? Ingkang makruh menika ugi dipun tilar. Hamba'a misalipun ingkang makruh menika ditindakake mboten masalah. Hamba'a misalipun ingkang sunnah menika dipun tilar ugi mboten masalah. Ananging ketakwaanipun tiyang menika ndadosaken piyambake menika nindakake sedantenipun. Al-Fawz al-Azim fahuwa sa'adatud darain. Kemenangan ingkang gedhe nggih menika kebahagiaan donya lan akhirat. Nah, wonten ing alam donya menika kanthi napa? Kanthi piyambake menika fahya al-amnu wa raghadul aisy ma'an sirahis sadri wa tibil khatir. Nggih menika makna kebahagiaan donya menika piyambake pikantuk keamanan. Ros aman. Kata sahabat tiang menika bondone kathah, anange nek mboten gadhe ros aman, mboten dipun karuniai dening Gusti Allah menika ros aman, menika nggih kaos. Bondone kathah ananging wonten ing wilayahipun, wonten ing negaranipun menika wontenipun perang terus. Nah, menika kan mboten bahagia tiang menika. Semanten ugi waraghadul aish. Terus kelapangan panggesangan. Gesangipun menika longgar. Ma'an syirahis sadr, kanthi ati ingkang lapang. Wati bil khatir lan tentrem. Wa hudu'ul bal menika ugi penggalih ingkang tentrem. Penggalih ingkang tentrem. Wal izzu wal karamah ad-daimah, semanten ugi kemuliaan nggih menika ugi piyambake pikantuk. Amma fil akhirah, wandini wonten ing akhirat inggih menika fahiya an-najatu minan nar, selamat saking neraka lan saged gesang sareng kalian para nabi wasiddiqin, para tiang-tiang ingkang sidik, wasyuhada, para syuhada tiang-tiang ingkang anggenipun pejah menika kanthi syahid, wassalihin lan tiang-tiang ingkang saleh. Menika wonten ing akhirat. Gesangipun menika sareng kalian para nabi, para siddiqin, para syuhada lan tiang-tiang ingkang saleh. Napa dasaripun Allah Ta'ala ngendikake wonten ing Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Sok sinten tiyang ingkang takwa dumateng Allah lan rasulipun inggih menika Muhammad. Tiang-tiang wau bakalan sareng kalian tiang-tiang ingkang dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Saking kalangan para nabi, tiang-tiang siddiq, para syuhada lan tiang-tiang saleh. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lan fi khatami bayani hadza an-nida'i adzkuru laka ayyuhal qari ma yazidu fi taqwaka wa ridaka marwahu Ibnu Abi Hatim wa dzakarahu Ibnu Katsirin fi tafsiri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yawman adz-dzuhra bi ashabihi thumma awma'a ilaihim an ijlisu fajalasu thumma qala lahum. Nah, wonten ing akhir saking keterangan tafsir saking ayat menika Asy'ab Abu Bakar Jabir ngendikake adzkuru laka ayyuhal qari ma yazidu fi taqwaka. Nggih. Kula bakalan nyebutake dumateng panjenengan sunggalipun riwayat ingkang saged nambahi ketakwaan panjenengan lan keridhaan panjenengan. Nggih menika napa ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Abi Hatim, dipun sebataken dening Ibnu Katsir wonten ing tafsiripun menawi Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate salat zuhur wonten sunggalipun dinten, lajeng piyambake menika ngisyaratakan supados para sahabat menika saksamunipun lenggah. Fajalasu, lajeng lenggah. Summa qala lahum, lajeng Kanjeng Nabi paring sabdo dumateng para sahabat. Inna Allah amarani bi amrin an amurakum an tattaqullaha wa taqulu qawlan sadida. Satemeniku si Allah ndawi aku supaya merintahke marang sira kabeh, supaya sira kabeh kuwi do gelem takwa marang Gusti Allah lan ngucapke ucapan kang bener. Summa atan nisa'a, lajeng sak sampunipun mekaten Kanjeng Nabi menika ndugeni para sahabiyah. Para sahabiyah nek wau para sahabat, lajeng para sahabiyah. Nggih menika ingkang tiang-tiang setri ingkang derek salat nalikanipun semanten. Faqala lahun, lajeng Kanjeng Nabi paring sabdo dumateng para sahabiyah wau, sami kalian apa ingkang dipun sabdaaken dumateng para sahabat. Inna Allah amarani bi amrin an amurakunna an tattaqina Allah wa taqulinna qawlan sadida. Satemene Gusti Allah dawuh ki marang aku supaya aku merintah ki marang sira kabeh, supaya sira kabeh kuwi do gelem takwa marang Gusti Allah lan ngucap ki ucapan kang bener. Nah menika riwayat ingkang saged nambahi faedah dumateng kula panjenengan sami menawi napa ingkang dipun firmanaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki supados tiyang mukmin menika takwa dumateng Gusti Allah lan ngucapaken ucapan ingkang leres, ucapan ingkang bener, ucapan ingkang jujur, menika ugi dipun dawuhaken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam lan menika dados sunggalipun pesen ingkang dipun pesenaken langsung dening Rasul sallallahu alaihi wasallam dumateng para sahabat utawi para sahabiah. Lan kita sampun mangertosi napa makna saking takwa lan napa makna saking ucapan ingkang leres, kados wau kita aturaken, mungkin dadosaken manfaat lan dadosaken pepenget khususipun dumateng kula pribadi lan ugi dumateng kula panjenengan sami wonten klentunipun atur. Kita nyuwun pamunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427, nomor rekening 77 55 33 11 93, atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sunnah.